الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، نعم المولى ونعم النصير. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من هيا عن بينة، وإن الله لسميع عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. دا سورة انفال دے آیت نمبر 39 یوکم سلویم دا نہمی سپاری آہرنی دو آیاتنا فاتی دی دے زائنا اللہ میرا بان ذکر کئی چھ جہاد کوئی دا دی کفار و مشرکین سرا تر سوچی دنیا کی شرک ختم شوے نئی نو تاسو لا فرواکی گئی ما تاسو جنگی گئی دا دغا مشرکانو سرا او پدی آیات کریمہ کی اغا دعوی دا دی صورت ذکر کئی چی القتال فی سبیل اللہ تعالی ذلت وقاتلوهم تاسو جهاد کوئی وجنگی گئی ددی سرام حتی لا تکون فتنہ تردی چپات نشی آشرک ویکون الدین کلہ للہ او شدین تول خاص یو اللالام فتنہ پمانا دا شرکم رازی سراج منیر دا مانا کری دام دویم مانا لا یفتن مؤمن عن دینی خطیب شرمینی ذکر کئی چی مومن دا خپل دین نوان رئی دریم مانا اغا پسات توئی لا یبقا فتنتن چی دا مسلمانانو تنگ ول اغا ختم شوی نینو تاسو و جنگی گئی ویکون الدین کلوه للہ او شدین خاص تولی او اللہ لام اے خالصا للہ وحدا اے لا یعبد غیره فدی دنیا کی دیو اللہ عبادت شروشی دا غیر عبادت سوک نکی قانون دیو اللہ شیم فین انتہو کچرتا سمن شوی فین اللہ بما یعملون بسیر بشکا اللہ سجتا سکوی فاغی باندی لدن کے دیم وین تولو کچرتا سواوری دی فعلمو نفوی شیع ان اللہ مولاکم بے شک اللہ مددگار ستاسو دے اللہ معاون ستاسو دے نعم المولا سخر معاون دے و نعم النصیر او سخر امدادی دے سمر خیست خبرام چی اللہ میرا بان سمر خکر ساس خمددگار دے خمعاون دے فرمان چی مومن پا دیٹا کی بانی پوہی دلیم وعلمو پوہ شئی انما غنمتم اعمالنا چی تاسو حسل کئی من شئی اندس شنام چی حسل کئی تاسو غنمتنا دس شنام اغد سورت اول سر کی منگوی لیو چی سورت پدوائی سو بانی منقسم دے اول ایسا دا دیز پوری سولی غیتو ندیم فدی کی منگوی لیو پنز قیدی دا پارا دا جہاد و علتو نبیانیی وزدویم ایسا بالعکس دا دغی الٹا دام فدی کی و قیدی دا پارا دا قانون دا جہاد او پنز علتو نا دا پارا دا تقسیم دا انفالو ذکر کیییم دلتا دا مالی غنیمت او دا مالی فی طریقہ فی مالی فی آغی تاوی چی بغیر دا جنگ نمیلاوشی لکا بنو نزیر والا دا غین چی میلاوشی و تختی دری و حر سی پریخیو او دوی مالی غنیمت چی جنگ پی وکرشی و دا کفارو نا کما فاتشی نو آغی تا مالی غنیمت وی دک غدوان دلتا ذکر کئی وعلمو تاسو یقین وکئی تاسو فوئی شئی انما غنمتم اغا غنمت چی تاسو حاصل کئی من شئی اندس شنام فَأَلَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ بِشَكَا دَلَّادَ فَرَا اَغَا پِنزَمَئِ سَدَام وَلِلرَّسُولِ او دَفَارَ دَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ یعنی وہ سوال پیدا کیے چا اللہ پیسا کئی پدے بانی اللہ خوا تسا ضرورت نشت دے مطلب دا دے چی دا اللہ پخونا باندے تقسیم کام تچا پخونا باندے عبد الرحمن لالا رچا پخونا تقسیم کام دا اللہ پخونا دا اللہ بخونے تقسیم کا پنزم ایسا دا اللہ دا باردا مطلب دا چی دا اللہ بخونے تقسیم کام وللرسولی او دا فاراد پیغمبر دا غم ولی ذل قربا او دا خفل اخفلوانو دا فارم ولیتاما او دا یتیمانانو والمساکینی او دا مسکنانو وابن السبیلی او دا مسافرو دا فارم یادا چی فان للہ خمسہ دا دین امخ کی اغا حکم مقدر کا نو بیا با دیر فہم براشی دیر با پی پوئشی نو داسی بشی چې چی فل حکمو پس فیصلہ دادا چی فان للہی خمسو دل دفرا پنزم دام وللرسولی او دفرا درسول یعنی پنز زر روپی ملاشی ایک ہزار روپی بام اگر مالی غنیمت تولی گی و چار ہزار اگر با پغازیانو باندی تقسیم کریشی دغا ایک ہزار روپی دا برا وغستلیشی وللرسول پیغمبر دا پارام دا غد اخفلو خلوانو دا پارا یتیمانان دینان مسافرو دا پارام پا دی باندی بے تقسیم کی زکا چی بار نخلق رازی دا نبی علیہ السلام قارب طول دا غی خلق برداش کئی نوسخو دا غا نبی علیہ السلام نشت دے علماء کرام ذکر کئی چی وزدہ حکم ساقط شوے دیم نو دا غا مالی غنیمت یتیمانان مسکینان دا غلبا ورکڑے کی دغا سلور حصے دا حنفی علماء تحقیق دا دے چی غازیانو لبور رکھ لے کی خو غازیان بے پدو قسم دیو چا سرا سورلی ور سرا دام دویم چا سرا نشتے لر راجل سحمون ولل فارس سحمان علماء لیکی تفسیر قرطبیم لیکی اتم جل گیار صفا کی او ہدایا جل ثانی کی لیکی دا برا دا حنفی علماء تحقیق دے چا سرا سورلی ور سرا دا غدا پارا دوائی سی چا سرا سورلی نشتے پیادل دے دا غدا پارا یو احیس دام او دا غا تفسیر قرطبی او ہدایا دیو لیکی ہدایا بدویم جل کی لیکی چی دا پیغمبر او دا غا اقربا وَسْخُ مَسْ نِشْتَ دَيْوَلِي سَقَتَ سَحْمُهُ لِمَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ نبی علیہ السلام دنیا نتلے دے نو داغا آغا عیسا آغا وَسْ خَتْمَ شَوِرَا قُرْتَبِ ذِكَرْ كَئِ آتم جل گیار صاحب حاکیم نو دلتا ابن سوابن سبیل آغا مسافر اتا دا دین مطلب مراد آغا غازیان دی طالب دا مدرسی دے حاجی سیب دے مسافر دے آغا لورکام ان کنتم آملتم کچری تاسو ایمان امر وڑی باللہ پیواللہ باندی ومانزلہ آغا چینا جلکڑے دے آلا عبدینا پاگا خفل بند باندی جا محمد الرسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم یا آغا پرشتو چی مونگا داغی پا ذریعہ باندی دا کتاب را لگلے دیم وما انزلنا علا عبدینا او فاغا پرشتو چی مونگا را لگلی دی دا پارا دا مدد علا عبدینا فاغا خفل بند باندی چی آغا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آغا عبد دے چی مسلمان خود دا کمال خبر دادا چی بندہ عبدیت کمال دے دادم بندہ دے بندہ وی نور ندے چی کل مسلمان دے نو دا عبد دا دا پارا کمال دے یوم الوما انزلنا آغا ملائکی چرا لے گریوی مونگا علا عبدینا دا پارا دا مدد دا قبل بندہ یوم الفرقانی او پا غورز دا فتح باندی پا غورز دا بری باندی پا غورز دا بدر باندی یوم التقل جمعان فرقان ورتزکوی چی غدوان دلی مخامخ شوی اللہ دا مسلمانانو دا اسلام حقانیت عالمی دنیا تخکارکم دا حق و دا باطل فرخکارشون زکو تا فرقان و یوم التقل جمعان پا غورز باندی چی مخامخ شوی غدوان دلی یوا دا مسلمانانو او بلا دا مشرکانو واللہ علا کل شیئن قدیر اللہ پا ارشد مالی قدرت والا دیم اذ انتم بالعدوت الدنیا زیتی کبھی میں ماں حسان دیدا اذ انتم بالعدوت الدنیا کله چوی تاسو پاگا کنارا نزدی باندی وهم بالعدوة القصوى او دیو پا کنارا لری باندی ورکبو اسفل منکم او قابل واللان دی استاسونا موجم کبیر یو کتاب دے پاگی کی حدیث دے وم نمبر جلد 52 صفحہ کی یو صحابی پر واقع بیانی دے ابن نفیلنا مرفوع روایت دے وی ما نبی علیہ السلام تاویل چی ما قبل اس او قبل تورا کی خودا خواندی مکڑم وسلمی هم کی خودا نبی علیہ السلام وردو فرمائل ولی وزام قوم ان القتال وز جهاد ختم شو وز جنگ نشت دے ننباد دی وجر ما تورا خواندی کلا او اسمیم وطرو محفوظ مکوم نبی علیہ السلام او فرمائل کذب الآل ننا دروغ ویلی کذبو دار دچا ویلی دروغ ویلی الان جا القتال وز جهاد شروع شو وز بجنگو نشروعی دا صدی دا پارا دا قتال دا الان القتال یهود وی چی مونگا بجنگ کو دا مسلمانان با کمزوری کو وغف پر الات اللہ راسانو چی غد دجال دیم نو دلتا وز ذکر کئی دا غدریوانو دلو ذکر کئی اغا اولنی علت دید دویمی سی اذ انتم کلچ ویتاسو بلو دوت دنیا پا کنارا نزدی باندی مدینی منوریتا یعنی دو دیریوی یو باندی اخوا آغیو ادیخوا نزدی مدینی منوریتا صحابه کرامو نو ای کلچ ویتاسو بلو دوت دنیا فاکند نزدی باندی پا کنارا نزدی باندی پا دیرائی نزدی باندی دنیا دنو نزدی توی وهم بالعدوات القصوى او دیو پا کنارا لری باندی دا مدینی منورینام ورکبو اسفل منکم او قابلا اغلان دیستا سنوام اغا کما قابلا قابلا کما وا دا ابو سفیان والا قافله وا چې شام ته تلو تجارت د فارا دا قافله د دې دوانو نا تقریبا 3 میل کې اخواوام وزدلتا یو سوال له وای کله چې وای تاسو په کیناره نږدې باندې دارل اسلام کسوچ وکی مرکز د دین ابتدایي هغه کعبۃ الله او مکه مکرمه وا نو مکی تا خود دغا کفار نزدی و دلتا پا قرآن کی دا مکی تن تناسب نده لگوله دا مدینی تناسب لگوله ده زکا جی پا دغا وقی دار الاسلام مدینة المنور و او قبلا آغا خود زان نخبر دا داغی تعظیم پا قبل زیبان دیده نو زکا مدینی منوری تا اشاره دام نو ورکبو اسفل منکم او اغا قافلا والان دی استاسونا سمطلب یعنی سین غالا اغل غلان دی و دری ملکی غالی بندگا لاردا مدارک دی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو اغا ذکر کری دی نو ای دستین پا غالا باندی قافلا روانا و دری و ندلی وی یو طرف تا مشرکان بل طرف تا اصحاب کرام دریم طرف تا قابلت ابو سفیان مسلس شکل جوڑ شو اقابلت اسے تشوا اغلالا دو پادشو دوانا یو بلتا مخامخ شو و جنگی دل ولو تواعدتم کچری تاسو وادکڑی ویم پدی جنگی دلو کی حکمت سو اغا داو چی دین بیان شویو دین نو منلی دا دی مثال دا مردار خروو وی چی دا مینا دا مردار لری کرشی لکه مثال علماء کرام ذکر کئی بدن کی لاس خراب شوی دے کینسر ورطا لگی دلی دے کچری تا ڈاکٹر للاڑی ڈاکٹر باوی دا لاس کٹکو کدا نکٹکے نور بدن خرابی گی نو دغه شانتی دین بیان شوی او خود دیو دین نمنو نو دین نور نقصان رساو نو ولدا د مخ د زمکینه او رکو چې نور خلک دی پامال پاتې شي قرآن بیانیگی یا دا مسلمانانو تنظیم دے یا تبلیغیان حضرات دی مرضی بکی رانوتے دے منافق دے دا بنوے چیزے لبرا چی دری کوا دا نور خلق خرابی نور جماعت تا نقصان رسائی تنظیم من یا سر پریو دیم ولو تواعدتم او کچری تاسو لوس کړی وی لختلفتم فی المیعاد نخامخا خلاف براغلی وی په نیټکی یعنی څه مطلب کتا سو نیټی خوی چې مکی والا او په پرانی ورځ باندې بجنګ کو مدینه منورې والا اصحاب کرامو وعده ای خیوه چی پا پلانه او رز ومون گوزو نو اختلاف با پیدا شوه وی جنگ بنوه شوه در قطع اشاره دا ولو تواعدتم کچری تازو وعده کری وی لختلفتم پی المیعاد نو خاما خام مخالفت براغلی وی فنیتا کی ولیکن لیقضی اللہ امرن کان مفعولا لیکن فیصله کئی لیکن دید پارا چی فیصله وکی اللہ دیو کار کان مفعولا چی بیا غکی دون کیم تفسیر جلالین او مدارک وی جمعوکم بغیر وعدین وی ما تاسو جمع کلی بغیر دل وزنا بغیر میعادین لیقضی اللہ امرن کان مفعولا چی کی دو والا دے یعنی بغیر د وادی را ما تاسو جمع کړی چې دا کار سر ته ورسی ولیکن لیقضی الله لیکن دې لپاره چې فیصله کړی دا فیصله وکی الله امر د یو کار کان مفعولا چې بیا کی دن کې لیهلک مل هلکا دې لپاره چې ختم کی مړ کی دې لپاره چې هلاکی ختم کی مړ کی من هغه څوک هلکا چاغه مړکی هلکا هغه څوک چاغه مړ شو ال بینه تل پس د قائمې دل نام فدی باندې چې کافر مړ شو هغه باندې بینه قائم شو چې وګوره مسلمان په حق دی یا ال بینه تل پس د دلیل نه یا پس د نزول قران نام ويحيى من حي عن بينا او ژوندې کړي من هغه څوک حيا چې هغه ژوندې پاتې شو او ژوندې دي وي من هغه څوک حيا چې ژوندې وو ال بينا تل پس د اقامت نه پس د نزول د قران نه پس د قائمې دلو د دلیل نام پس د نزول د قران نه یعنی په کافرو مړو او ژوندو دوانو باندې بینه قائم شو چې هغه حقانیت د اسلام وو چې څوک مړ شو د مخ د ځمکې نه ورک شو څوک ژوندې پاتې شو نو هغه دپاره هغه دلیل پې قائم شو یا دویمه معنا لیهلکا دې دپاره چې برباد شي مل هر هغه څوک هلکا چې برباد شوی دی لکه کافر دی هلکا چې برباد شوی دی کافر دی ان بینه تل پس د نزول د قرآن نه ويحيى او ژوند خوشاله ورکو ولم او آباد شي یا آباد شي یا ژوند خوشاله پیراشي من هغه مسلمان چې حيا آباد دې په ایمان باندې البينة پس نزول القرآن لا وإن الله لسميع عليم او بشک الله خامخا اوریدونکي دي خامخا اوریدونکي دي او فوهدم بعضی خلق دا خبره کوي چې جهاد دشتګردی دا او دا فساد دي خو نه نه دا قمقلان وایي جهاد خدا امن والا دي جهاد دا امن والا دین دے دا مرض دے کفار مشرک آغا مرض یان دی جهاد والا جهاد وکی دا غا مرض دری کی ضرری منافق دری کی حرامی مشرک سڑے آغا لری کی نو امن براشی ملگری با دی بچ شی ستا دا خور او دا مور عزت با بچ کرشیم و ان اللہ لسمیع علیم یقین اللہ اوریدن کے دے چی خلق دا جهاد بارا کسی سوی اللہ ویزی او رمازه پوی معلیم او فویم پا اراده دنیتونو باندی جی سوکو پر تلار سمی وی ماتی پتا دام بیام وقاتلوهم تاسو وجنگی گئی ددی سرا حتا لا تکون فتنا تردی پوری جی فاتی نشی اغا شرک لرام ويكون الدين كله لله او شي دين خاص تولي او الله لام او شي دين كله لله تول خاص او الله لام فإن انتهوا كتازوا من شوي فإن الله يشك الله بها يعملون بصيرا سجتاسوا كوي بغي لدن جدين وإن تولوا كتازوا أوليدي فعلموا نفوها شيء أن الله مولاكم بشكا الله مددگار استاسو دي نعم المولا دي سخا مددگار دي سخا معاوين دي ونعم النصير سخا مددگار دي وعلموا يقينوا كي أن ما غنمتم فوها شيء أغمال چه أغنمتنا چه تازو حسل كي من شيء دسشنا فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ بِشَكَا اللَّهَ تَعَالَى بِشَكَا بِسَلَدَا دَا چِدَ اللَّهَ دَفَرَا فِنْ زَمَدَا وَلِلْرَسُولِ اَوْ دَفَرَا دَ رَسُولِ وَلِذِ الْقُرْبَا اَوْ دَفَرَا دَ خُلُ خَلْوَانُ دَغَا وَلِيَتَامَا اَوْ دَ اَتِمَنَانُ وَالْمَسَاكِينِ اَوْ دَ مِسْكِنَانُ دَ مُسَافَرُ اِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ كَچَرِتَا زُوِي ایمان رَوْلُنْ كِي بِاللَّهِ فَيَوَ اللَّهَ بَانْدِي وَمَا انزلنا اَوَا پَرِشْتِي چِ مُنْغَرَ لِيگَنِ وِعَلَى عَبْدِنَا فَخْفَلْ بَنْدَ بَانْدِي يَوْمَ الْفُرْقَانِ فَوْرَزْ دَغَ فَتْحِ بَانْدِي يَوْمَ الْتَقَ الْجَمْعَانِ فَغَوْرَزْ جِدْ مَخَامَ الشَّيْوِي اَغَدْوَانَا دَلِي تدید بارکی ابو القاسم سوهلی محدث تے اغای وواقع لی کلیلا وچی دوورنو دوورنا ولاړو د دې جنگ بدر تماشې کولا چې مونږ وکتل د برنا سپین ورې زراغلا سناشنا کی پیت ووم وای زمبی و ششم اغا ورور مم بی و ششو یو روایت کرا غلی دی چا ورور مم مل شو د ډېر hebat دلاسا او زج کلا پوش کرا لمانو جنگ بدر مقام صفا سترو کو پار ختم شیو د خبر ناشنا کی پیت چو د ملایکی را رواني وی ختم والله على كل شيء قدير الله پرسید باندې قدرت والا دے اذ انتم کرچ وری تاسو بلودوت الدنيا فاکناران از دی باندې وهم بلودوت القصوى او دیو فاکنارا لری د مدینه منورینا والركب اسفل منكم او قابل والا نستا سنا ولو تواتم کچر تاسو لو اسکلو لختلفتم فی المیعاد نو خامقا مخالفت بمکڑے وے فنیٹا کی ولیکن لیقضی اللہ لیکن پیسا لکی اللہ امرن دیو کارکان مفولا چویا وکی دنکیم لیر لیکا دید پارا چی برباد چی منہا غسوک حلکا چی برباد شوی ویم آن بینتن پس دا نزول دا قرآن آیا لی اہلی کا ختم شکی مر کی مناغ سوک حلکا چاگا مر شوان بینتیل پس دا نزول دا قرآن نام ویحیا او آباد کی او جونور کی مناغ چالا حیا چاگا جون دیوی البینتیل پس دا